Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 25 grudnia. Już minęła siódma. Anna Zalaśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Papież porównuje wędrówkę świętej rodziny do Betlejem, do losów dzisiejszych uchodźców i migrantów. Franciszek odprawił pasterkę w Bazylice Watykańskiej. W 18 polskich miastach samotni bezdomni i potrzebujący spotkali się na Wigilii Miłosierdzia. Wiadomo, że nic nie zastąpi takiego domu rodzinnego, ale staramy się być z tymi ludźmi. To jestem bardzo zadowolona. W serwisie nasi korespondenci opowiedzą też o zwyczajach świątecznych w Grecji i na Wyspach Brytyjskich. Boże Narodzenie jest czasem na to, by przekształcić siłę strachu w siłę miłości, przekonywał papież podczas pasterki w Watykanie. Franciszek, mówiąc w homilii o podróży Maryi i Józefa, zwrócił uwagę, że Betlejem na nich nie czekało, nie było dla nich miejsca. W krokach Józefa i Maryi kryje się wiele kroków. Widzimy ślady całych rodzin, które teraz czują się zmuszone do wyruszenia w drogę. Widzimy ślady milionów ludzi, którzy nie chcą uciekać, ale są zmuszeni do oddzielenia się od swoich bliskich. Są wydaleni ze swej ziemi. Franciszek dodał później: radość, z jaką Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu przygarnął nas, pogan, grzeszników i cudzoziemców, pobudza nas, abyśmy czynili to samo. Wskazywał, że Bóg obecny jest w każdym przybyszu, pukającym do drzwi. Franciszek wyraził przekonanie, że wiara musi zrobić miejsca dla nowej wyobraźni społecznej, by nie bać się nowych form relacji, w których nikt nie powinien czuć, że na tej ziemi nie ma dla niego miejsca. Wigilia Bożego Narodzenia w domach, ale też w różnych ośrodkach, a nawet na deptakach miejskich Polacy gromadzili się na uroczystych kolacjach. W Lublinie odbyła się pierwsza Wigilia Miłosierdzia. Wśród uczestników były osoby samotne, bezdomne oraz podopieczni różnych organizacji społecznych. Wiadomo, że nic nie zastąpi takiego domu rodzinnego. Jest to dość trudny czas. Wspomnienia, tęsknota. Każdy z tych osób miał jakąś rodzinę, ale staramy się być z tymi ludźmi. I jak najbliżej, żeby być. To jestem bardzo zadowolona, bo wszyscy tu siedzimy. Jest dużo takich ludzi, że na przykład nie mają domu. Wigilie Caritas odbyły się w 18 miastach Polski, nie tylko w Lublinie, ale też m.in. w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku i Kielcach. Greckie rodziny spotykają się dziś na wspólnym posiłku. W Grecji nie ma zwyczaju rodzinnego gromadzenia się przy świątecznym stole w Wigilię. Rodziny spotykają się na obiedzie w Dzień Bożego Narodzenia. Wielu Greków bierze najpierw udział w porannym nabożeństwie. Kościoły tego dnia są pełne wiernych. Podczas świątecznego posiłku gospodarz domu dzieli się Christopsomo, czyli chlebem Chrystusa, ze wszystkimi, którzy zebrali się przy stole. Na bochenku jest zarysowany lub zrobiony z ciasta krzyż. Świąteczne potrawy to zazwyczaj pieczona wieprzowina i indyk, często z nadzieniem z kasztanów i suszonych owoców. Dużo jest też słodkich wypieków. Do dzieci w tych dniach nie przychodzi święty Mikołaj. Prezenty przynosi dopiero święty Bazylii 1 stycznia. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na koniec jeszcze tradycje świąteczne na Wyspach Brytyjskich. Kartki pocztowe to najbardziej brytyjski element świąt, element z połowy XIX wieku, mówi Polskim Radiu historyczka Julie Flanders. W Anglii pojawia się poczta jednopensowa, wysłanie listu staje się bardzo tanie, do tego dochodzi tania technologia drukowania. Te dwie rzeczy sprawiają, że wysłanie kartki z życzeniami nagle staje się świetną koncepcją. Rewolucja przemysłowa przekształca z kolei świąteczne menu. Gdy pojawia się kolej, gdy mięso daje się masowo transportować, sprzedaż indyka staje się opłacalna. Po drugie, rodziny wiktoriańskie były duże. Indyk nadawał się tu o wiele lepiej niż kaczka czy gęś. Sprawa z prezentami jest już bardziej skomplikowana, bo początkowo to biedni dawali je bogatym. Raz w roku dziękowali za wsparcie, jakie otrzymywali w pozostałe dni. Przekazywałeś swemu dobrodziejowi: hej, pamiętasz mnie? Jestem miły, lubisz mnie, powinieneś dalej być moim mecenasem. Moja rozmówczyni podkreśla też, że ubrany na czerwono święty Mikołaj, a już szczególnie renifer Rudolf, dziś obecni na każdym kroku świątecznych wysp, to dwudziestowieczny import. Import ze Stanów Zjednoczonych. Z Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. W pogodzie bez większych zmian, pochmurno z przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i w centrum Polski miejscami opady deszczu. Może też dawać się we znaki okresami dość silny i porywisty wiatr. W porywach miejscami do 55 km na godzinę, na wybrzeżu do 65 km na godzinę, a w górach do 80 km na godzinę. W Suwałkach, Jeleniej Górze i Przemyślu dziś maksymalnie 7 stopni, w Krakowie, Łodzi i Koszalinie 8, w Poznaniu i Olsztynie 9, najcieplej będzie w Szczecinie 10 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

i zastanawiamy się, po ile lat państwo mieli Basia, Nikodem i cała reszta bandy, jak to określają, kiedy śpiewali Triumfy. No to ja miałam 6. Tam jest takie moje zdjęcie, jak się uczepiłam nogi mojego taty chyba. Jest. Więc musiałam być chyba mała. Spojrzeć, który to jest rok. To zaraz ustalimy. Nie, także sądzę, że 6. Także ty musiałeś mi wtedy, uwaga, obliczamy, 16. Ale teraz 16. Macie, teraz Triumfy śpiewacie w innej aranżacji. Nie. Teraz się śpiewamy na 6 Triumfów nie śpiewamy. No. No bo to ewidentnie taka dziecięca kolenda, rzeczywiście tak, żeby się wydrzeć tutaj, także no na razie jakoś odpuściliśmy. Są takie kolendy, które sobie odpuściliście na czas jakiś, ale tu Marcin w poprzedniej godzinie opowiadał o tym, że właściwie młodzież przejmuje pałeczkę, a ja widziałam przy tym muzycznym stole kolendowym Mateusza z kartką, listą kolęd i było tak, nie. Tanie. No tak, no. A młodzież protestuje wtedy, Nikodem? Tak, my czasami mówimy, że a nie, może to nie, zostawmy, nie, to zostawmy to, a potem, a ten, generalnie to wyrzucanie dlatego, że właśnie to dotyczyło koncertu, który był wczoraj, raz, że się śpiewaliśmy pieśni adwentowe jeszcze dodatkowo, no i było to pewien też zakres czasu, w którym musieliśmy się zmieścić, dlatego musieliśmy wywalić po prostu. Z tych kolędowych trzeba było coś wybrać. A to zawsze jest bolesne takie wyrzucanie i wybieranie? Macie takie swoje ulubione? Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. Przede wszystkim są solówki. No i teraz każda solistka broni swoje solówki jak może tylko. No i... To jakiej ty solówki bronisz? Swojej oczywiście. Nie, no ja śpiewam utwór Dlaczego dzisiaj? Wśród nocy dnieje. No i każda gdzieś tam ma swoją taką partię papisową. Rzeczywiście starzy mają ostatnie zdanie, no po prostu nie mam nic do gadania. Szczerze mówiąc, my się wykłócaliśmy, żeby zostawić na przykład kolędę wczoraj. Anioł Pasterz mówił, która jest przepiękna, jest w taką aranżację. Nasza ulubiona w ogóle młodych, a jest taka najbardziej w ogóle oldschoolowa. Taka jest w ogóle niesamowita. A starzy w ogóle nie, że to w ogóle pójdźmy wszyscy, rockowa, w ogóle świetnie, kurczę, no i oni przodu. Mają ostatnie, do przodu, hej, do przodu, energia. No to dobrze, to teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia Mateusz, przenosimy się do tego kolędowego muzycznego stołu i niech starszy z nas się wypowie. Mateusz, muzycznie to się rozwijało, zmieniało, tak jak spojrzysz sobie od takich prostych aranży do bardzo skomplikowanych, czy to są też odbicie waszych zainteresowań już w tej chwili, najróżniejsze? To przede wszystkim od samego początku było tak, ponieważ te kolędy się mieliło z dnia na dzień, w związku z tym co jakiś czas pojawiały się jakieś nowe dźwięki i nowe zachowania, w związku z tym pojawiały się jakieś takie, powiedziałbym, delikatne przeróbki i zaczęliśmy się tym bawić. I mama nasza wpadła na pomysł, no to może byście nagrali te kolędy, zrobili coś z tym. I rzeczywiście potraktowaliśmy w pewnym momencie z czystej zabawy, potraktowaliśmy to bardzo poważnie, czysto artystycznie i zaczęliśmy robić z tego repertuar. I po czym pojawiły się kolędy, znaczy pojawiły się koncerty. To jakoś tak wszystko naturalnie bardzo wyszło i absolutnie to wszystko, pojawiają się różnego rodzaju transformacje tych aranży i transformacje w ogóle nowych propozycji, dlatego że to się rozrasta cały czas i gdybyśmy chcieli zagrać taki koncert z kolędami, które wszystkie do tej pory zrobiliśmy, to rzeczywiście trwałoby to chyba w tej chwili ze 3 godziny co najmniej. Ale ja jeszcze tylko skończę jedną rzecz, że czasami jesteśmy tak uparci na granie i kolędowanie, a szczególnie Janek, że w dniach świąt Bożego Narodzenia Janek kiedyś otworzył takie kantyczki, gdzie jest właśnie 500 kolęd, o których Lidka wcześniej mówiła. I Janek postanowił zaśpiewać wszystkie te zwrotki. Na święta? I to trwało 40 minut. A zdarza się, że siadacie przy rodzinnym stole i te kolędy trwają i trwają i trwają? No nie wyobrażam sobie, pomimo tego, że śpiewamy kolędy na koncertach i tych koncertów jest coraz więcej z roku na rok, natomiast nie ma tak, że w kolędy, że jesteśmy tym zmęczeni. Absolutnie nie. Wtedy nawet nie śpiewamy tych aranży, które są u nas na scenie, tylko śpiewamy po Bożemu. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, którą zobaczywszy i zobaczywszy krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo goreje. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i copy, koźlęta i skopy zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i copy, koźlęta i skopy zamknione. Leżąc do dole, patrząc na pole, ujrzał Pawełek anioły, którzy wdzięcznymi głosami swymi okrzyknęli ziemskie padoły. Na niebie niech chwała, Bogu będzie chwała, a ludziom pokój na ziemi. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i copy, koźlęta i skopy zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i copy, koźlęta i skopy zamknione, zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i copy, koźlęta i skopy zamknione. Ustaliliśmy już w studiu tutaj przy naszym stole trójkowym, że ta pierwsza płyta bardziej oldschoolowa, tak Basiu? Tak. Lepiej wam się jej słucha. Oczywiście, że tak. Walczycie o te kolędy, a starszyzna o te nowoczesne. Czy ja wiem, może oni chcą się właśnie odmłodzić, więc tak, tak. To rockowe. bardziej też czasem tam klony do przodu, bardziej takie wesołe. No. Tak też jest przy tym stole kolędowym, że troszeczkę wy, troszeczkę rodzina, rodzice ustalacie, co teraz zagramy. Czy to tak naturalnie każdy gdzieś tam wyjmuje ten instrument z zapazu, chyba się jak się jedzie ileś tam set kilometrów z Warszawy do Częstochowy, to dźwigasz ze sobą instrument. Nie, no jasne. Tata by mi nie pozwolił nie zabrać skrzypiec. No, ale najczęściej w końcu lądują w rękach wujka Marcina, których swoich zapomniał, a moje są bliżej pod ręką już. To... Także no. Tak. Tylko nie, fortepianu to... nie dźwigacie ze sobą. No jest na miejscu. Tak. Jeśli chodzi o to kolędowanie... Kolędowanie w domu to, to bardzo często spontanicznie wychodzi. Tworzą się jakieś aranżacje, że tak powiem, na bieżąco, nawet czasem takie dosyć humorystyczne. Na przykład? No nie. No o aranżacjach trudno opowiadać. Generalnie jest śmiesznie. To znaczy jest to, śpiewamy też kolędy tradycyjnie i właśnie sięgamy gdzieś tam. Do jakichś tam, wyszukujemy też właśnie w kantyczkach te rzeczy, które gdzieś tam były w naszej kulturze, są spisane, ale dzisiaj gdzieś tam trzeba trochę kopać, żeby je odnaleźć. A warto czasami odnaleźć, bo to Jasne. Są takie perełki muzyczne i kulturowe? Tak, oczywiście. No, nasza tradycja, nasza kultura jest bardzo bogata. Czy z tych kolęd, z tych kantyczek też można się dowiedzieć czegoś o zmieniającej się muzyce, też tej ludowej, jakie były tendencje, jakie były style, o czym się tak naprawdę wtedy śpiewało? No, w sumie mi się wydaje, że tak. Znaczy to dominują właśnie takie kolędy, zresztą mi się wydaje, że to są z różnych regionów w ogóle też, więc trudno powiedzieć, bo te regiony no bardzo się różnią naprawdę i też instrumentami, właśnie składem zespołu. Także mi się wydaje, że tam są, dominują bardziej skoczne, zresztą wesoły temat, więc jak szukałam takiej jakiejś właśnie lirycznej kolędy, no bo ja to jestem jednak sercem przy lirycznych utworach bardziej, a szukałam właśnie takiej, to naprawdę trudno jest znaleźć. Wszystkie są raczej skoczne, śpiewne, jest znaczy takie generalnie żywiołowe, hura, radujemy się, hej nam, hej. To jest jakieś główne założenie chyba. Są powtarzalne refreny, proste, żeby każdy mógł się włączyć, no bo może jak nie każdy ma śpiewnik, to żeby chociaż to hej nam, hej można było razem zaśpiewać. No, także tak to A takich wygląda. Refleksyjnych jest mniej. Tak, no wiadomo, że są takie kołysanki różne, prawda? Dla dzieciątka. Tak, Lulej, że jest u mnie to oczywiście, Jezus Malusieńki. No, ale ale chyba zdecydowanie mniej, no. A powiedzcie mi, tą choinkę przed świętami w waszym domu to kto ubiera? No nikodem, opowiadam. U nas... No, mama. Nie. Zwykle się tak jakoś... No kiedyś wiadomo, że to było... Jakoś jak byliśmy mali, to była to taka celebracja nas wszystkich i my bardzo to lubiliśmy. No teraz jak to każdy jest zabiegany właśnie i jest potem licytacja, kto będzie ubierał. No, bardziej w sensie przerzucania. Tak. Gorący kartofelek. Na drugiego. Ale też patrzymy na to estetycznie, potem na końcu, żeby to ładnie wyglądało. Zwykle, ponieważ my mieszkamy w kamienicy z takim dosyć wysokim sufitem jeszcze przedwojenną, w takim przedwojennym stylu, to zwykle też dosyć dużą... Oj, to choinka dużą, duża tak, wam się dosyć dużą choinkę zwykle mieliśmy, więc... Więc się długo ubiera. Jakoś tak ciężko nam było sobie wyobrazić bez takiej dużej choinki pod sam sufit. No tak. Basia, no a pod choinką prezenty. Ach, te prezenty, no. No tak, u nas to z tymi prezentami jest w sumie zawsze niezła zadyma. Bo tak, wiezie się je aż z Warszawy, znaczy w naszym przypadku. Jakby jakoś dla bardzo, całej rodziny. Dla całej rodziny. To oddzielny samochód? Nie, ale generalnie głównie bagażnik wypełniają prezenty, których ja naprawdę nigdy nie widziałam. Nie wiem, jak moja mama to ukrywa. Tak czy siak, one od razu jakoś bardzo sprytnie trafiają do specjalnego pokoiku i wszyscy wiedzą, że one tam są, ale my jednak wierzymy w świętego Mikołaja cały czas. Nie, bo u nas w ogóle aniołka. w rodzinie przynosi prezenty aniołek. Święty Mikołaj to jest 6 grudnia, a pod choinkę to jest aniołek. No tak w Polsce generalnie chyba jest. Mm-hmm. A no nie wiem, są różne są chyba tradycje. Natomiast u nas jest zawsze aniołek. Gwiazdor chyba. A, gwiazdor, tak. No i są w jednym pokoju, są skrzętnie schowane i tam nie wolno wchodzić w ogóle. Tam był zakaz, ja tam absolutnie nie mogłam robić, bo ja zawsze chciałam tam podglądać te prezenty. Pamiętam, jak kiedyś babcia jeszcze świętej pamięci pospieszalska, jak byliśmy mali, chcieliśmy wejść tam do pokoju, a ona mówi, nie, bo skrzydłem od anioła dostanie w głowę. Skrzydłem anioła. No właśnie, ten aniołek... Jak to powiedzieć po kolei? No więc prezenty są schowane, ale my o tym nie wiemy. No i... Do dzisiaj nie wiecie, do tej pory. Do dzisiaj nie wiemy, jak to się dzieje. No i to wygląda tak, że jak już wszyscy się zmęczymy obiadem. I śpiewaniem. Kantyczki będą już... Zasłużyć. Kantyczki już odśpiewane. Odśpiewane, prawda? Po prostu, no chyba trzeba ile? No kilka trzeba, no jest obowiązek, żeby tak. I każda po te 40 zlotek. Było też jakaś tam przyjemność z tego, że się odczekało. Nie, tak, bo to no zasłużone tak. Prezenty po prostu muszą być. No i my się po prostu pakujemy do najmniejszego pokoju, jaki jest w całym domu. My się chowamy wszyscy, 20 osób. No czas zostaje, my niezauważalnie od naszej grupy odłącza się nasza mama i chyba ciocia Iza. Nie wiadomo w jakim celu. No i my się chowamy do tego pokoju z instrumentami, gdzie po prostu wiadomo, że nie ma miejsca, bo jest naprawdę najmniejszy. Jest jedna kanapa, więc wszyscy na tej jednej kanapie na sobie siedzą z tymi instrumentami. No i zaczynamy grać. I tam kolędujemy i śpiewamy i powstają nowe aranże. Po prostu... Fortepian też wam się tam mieści? Nie, no fortepian tam nie ma, więc trzeba kombinować wtedy. I na głosy śpiewamy różne kolędy. I zawsze wtedy jest bardzo śmiesznie. I jak sobie zasłużycie, to dopiero tak, przychodzi... Tak, jak już jest ten moment, że wiadomo, że powoli możemy iść, to jest stały tak. Element. Zawsze jest... Tak. Ustawiamy się od najmłodszego na najstarszego. Tak, w rządku. I śpiewamy. My pójdźmy wszyscy do stajenki. Tak. Zawsze. I to jest kolęda, która po prostu jest ściśle połączona z prezentami. Z tym rytuałem. Więc jak to wygląda? Jak już jemy ten obiad, jesteśmy już bardzo zmęczeni i śpiewamy te kantyczki, to tylko gdzieś z boku dochodzą takie głosy. Pójdźmy wszyscy. Głosy antycypujące ten moment. Tak. No i tak. I podążamy właśnie w tym orszaku. Ja zawsze byłam pierwsza, no bo jakiś dłuższy czas byłam najmłodsza. No i tak idziemy. I rzeczywiście wszyscy się ustawiają w tej kolejce. I rzeczywiście zawsze się kłócimy. Zaraz. Ty jesteś starszy? Nie, poczekaj. Ja jestem starszy. Ale ten, kto pierwszy w kolejce, ten dostaje pierwszy prezent? No oczywiście, że tak. Nie, no i w ogóle taka była tradycja, że ja przychodziłam pod tą choinkę. No i ponieważ byłam najmłodsza, to rozdawałam wszystkim te prezenty. I do tej pory w sumie tak jest, że ja się muszę namachać po prostu pod tą choinką. No, także no jest... To jest śmieszne, no ale ponieważ cały czas wierzymy w aniołka, no to bardzo często widujemy ślady na śniegu. Są aniołka, są, nie wiem, albo aniołek czasem na przykład tu gdzieś przemknie w ogrodzie. Nie wiem, jak to się dzieje. Widać normalnie skrzydła w ogrodzie. Niesamowite. Najczęściej jest to wujek Mateusz przebrany za aniołka wtedy. I naprawdę to się działo, że my się przebieraliśmy, żeby jeszcze wrabiać całą rodzinę. Jasny. Wujek Mateusz, który biega po śniegu jako ten anioł. Tak. To bardzo jest to ciekawa wizja. No to może pójdźmy do tej stajenki. No dobra. Pójdźmy wszyscy do stajenki, to Jezus. Kolędujemy dzisiaj w pierwszy dzień świąt z rodziną Pospieszalskich. Państwo słyszeli, jak to się kolęduje przy stole, przy choince, przybierzeli do Betlejem. A zdarza wam się śpiewać i w kościołach, i w przestrzeni takiej koncertowej. Tak. Czujecie różnicę, Nikodem? Tak, no są różnice przestrzeni akustycznych. No kościół ma swoją specyfikę, też kościół kościołowi nierówny i zawsze jest ta walka z pogłosem. To znaczy tutaj przestrzeń kościoła sprzyja zwłaszcza tym kolędom takim bardziej nastrojowym, cichym. Och, Basia może się rozwinąć tutaj. Ach, tak, tak. Zdecydowanie trudniejsza jest w przypadku tych kolęd takich rytmicznych, głośniejszych. No bo wiadomo, że to pogłos powoduje pewną trudność. Zawsze, natomiast znowu te kolędy rytmiczne w salach na przykład bardzo, bardzo fajnie mają bardzo... Dobrą dynamikę, tak, przestrzeń. Tak, dynamikę, przestrzeń. Ale te nastrojowe też można wykonać, tylko to wtedy już człowiek jest przyczajony do tego pogłosu kościelnego i zupełnie się inaczej. No ale przede wszystkim kościół to jest klimat, no kościół to jest przestrzeń, ma to też, jest też, czakrum. Widzicie, że ludzie inaczej też odbierają, bo to trudno chyba nazywać tych, którzy przychodzą do kościoła posłuchać kolęd, że to jest tylko publiczność. Tak, mi się wydaje, że w ogóle też chyba takie jest nasze założenie, żeby rzeczywiście to było kolędowanie wspólne, nie tylko koncert po prostu, tylko rzeczywiście my tam siedzimy razem i śpiewamy kolędy, no. I często oczekujemy też jakby interakcji. Zaangażowania tak interakcji od publiczności. A chwytacie tą energię od publiczności? Lepiej wam się śpiewa, kiedy widzicie reakcję? No jasne, że tak, oczywiście. Tak, zdecydowanie tak. No wczoraj właśnie była taka sytuacja, bo kiedy to graliśmy koncert? No jakoś niedawno. No tak czy siak właśnie było tak, że zagraliśmy pierwsze 4 utwory takie trochę powolniejsze, no i tak publiczne, że no fajnie, fajnie. A potem zagraliśmy pierwszy taki czadzior i w ogóle szaleństwo tam. Ludzie się cieszyli. Rzeczywiście widać, że to się pobudzili jakoś tak, no. Także chyba jednak takie preferują kolędy. Wesołe. Ale i był to koncert w kościele. Tak, tak, w kościele, tak. W kościele. I to nie przeszkadza ludziom, żeby się tam troszeczkę poruszać w ławkach. Nie, właśnie, w ogóle. Ale śpiewają. Śpiewają, oczywiście, śpiewają, że śpiewają, tak. Śpiewają. Znasz zwrotki? No tak, my tam bardzo dużo zwrotek nie mamy, tak, ale, tak, ale tak, znają, znają. Waszych rodziców również pytałam się o to, jak się kolęduje w nie tylko innych przestrzeniach, ale też w innych krajach. No i to teraz wracamy do tego muzycznego stołu i Litka jako pierwsza. Tak, zdecydowanie reagują, ale muszę powiedzieć, że im bardziej na wschód, tym bardziej reagują. Nasze podróże na Litwę, Ukrainę, Białoruś są wręcz dla nas sensacyjne, bo nie spodziewaliśmy się, że taki głód wspólnego śpiewania i tej polskości, że aż tak olbrzymi ten głód panuje i że często ci ludzie tak mocno śpiewają i bardzo emocjonalnie reagują, że nas to bardzo wzrusza. My jesteśmy jakby, oni oddają nam taką rodzaj energii, której no niestety już tak w Polsce tutaj naszej nie obserwujemy, nie? Ale myślę, że po prostu to jest troszeczkę inny świat i ten głód niezaspokojony wspólnego śpiewu, polskich kolęd, tam jest dużo większy. Zdarza się, że przychodzą właśnie po koncertach, chcą porozmawiać. Bardzo, bardzo wiele razy to się zdarzało i tak jak Litka powiedziała, właśnie szczególnie te wyjazdy za polską granicę na wschód są dla nas niesamowite, bo tam właśnie tam ludzie chcą rozmawiać, nawiązanie relacji, chcą posłuchać, ale chcą także nam opowiedzieć. No, opowieści są niesamowite. Czasami są to opowieści zupełnie wstrząsające o tym jak dziadkowie, jak wujkowie, nie wiem, byli gdzieś aresztowani, byli gdzieś zesłani. Te opowieści czasami dotykają bardzo, bardzo przejmujących, tragicznych losów. I nawet nie możemy sobie wyobrazić, jak dramatyczne historie przeżywali tamci ludzie. Czasami się dzielą dramatycznymi historiami, a czasami dzielą się, nie wiem, radością z tego, że nas widzą, że mogą kultywować polskość. Niesamowite spotkanie, o którym może Litka opowie na Białorusi, w Iwieńcu. Tak, siedziałam obok takiej starszej pani. To był taki wieczorek w zasadzie w ich takim klubie, można powiedzieć, gdzie się właśnie ta Polonia spotyka.

Najcieplejsze święta, kolęda o kolędowaniu na całym świecie, rodzina Pospieszalskich. Ze mną kolęduje Basia i Nikodem. Nikodemie, no to za chwilę już ruszycie dalej w trasę po świętach. Tak, 27 już Paryż, potem Londyn, Bruksela, Hanower. Także rozmach trasy jest ogromny, bo potem po tym... Turne po tej części na zachodzie, potem też koncerty w Polsce, Wrocław. Nie jestem w stanie wszystkich miast spamiętać, bo jest tych koncertów 21. Łódź, Holender. Aż do Mińska, Grodna, tak. Dneburga na Łotwie i Wilno. A te koncerty pomiędzy zachodem a wschodem dla was czym się różnią? Różnią się czymś te z Francji i te zupełnie z Litwy, Łotwy, Wilna? No, moim zdaniem bardzo się różnią. Znaczy przede wszystkim publicznością. To jest niesamowite. Wiadomo, że na zachodzie na razie zagraliśmy chyba dwa koncerty. I było tak trochę drętwo. Nie no, ale rzeczywiście na wschodzie, o tym zresztą mówiła Ciocia Litka, że ten odbiór jest po prostu niesamowity. Naprawdę po prostu tak ciepło ludzie nas przyjmują. Po prostu jest taki odbiór, taka energia. Śpiewają z nami w ogóle. To jest niesamowite. Nas to w ogóle powala tak naprawdę. To jest w ogóle jakaś fala dźwięku. I jeszcze bardziej energetycznie niż w Polsce? Oczywiście, że tak. Kilka razy bardziej. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego i to w ogóle tak się cudownie się tam gra. Cudownie, naprawdę. Dlatego tam wracacie. Tak, tak. Właśnie. No i ci ludzie na was podobno bardzo czekają, bo niesiecie trochę czegoś takiego swojego, Nikodemie, polskiego? Czegoś, czego oni nie mogą tak na co dzień dotknąć? Myślę tak, że to, co też niesiemy, jest bardzo też specyficzne i dla naszej narodowej tradycji i kultury. I zawsze jest to jakimś bardzo ciekawym zjawiskiem i czymś niezwykle też takim silnym. Co myślę, że ludzie potrzebują zawsze zobaczyć, zakosztować i przeżyć, doświadczyć. A dla was to też jest przeżycie? Takie spotkania z ludźmi właśnie ze wschodu, z Polonią? Tak. Zdecydowanie gdzieś tam ja się zawsze czuję, bym poznawał jakąś część gdzieś historii i świata, który gdzieś wcześniej nie znałem. I czy te meandry historii narodu polskiego i I to się nawet gdzieś tam razem łączy. Tak, tak, się gdzieś tam razem łączy i człowiek zaczyna układać się w głowie, gdzie co się skąd wzięło, dlaczego to tutaj, dlaczego to tam i tak dalej. Ja bardzo to lubię. To taka trochę lekcja historii też. Oczywiście, tak, że lekcja historii dla mnie też bardzo pomocna rzeczywiście, bo widać w nich tą polskość, jak oni tego potrzebują. Naprawdę widać, że to są Polacy, którzy tam po prostu zostali. Brakuje im tej kultury na co dzień i jak my im przynosimy po prostu świeżą, ciepłą jeszcze te kolędowanie, to rzeczywiście, no widać, jakie to jest dla nich ważne, naprawdę. Dlatego też może tak się cieszą, no ale to jest świetne po prostu. Wśród tych kolęd tradycyjnych i tych są też takie napisane na przykład przez księdza Jana Twardowskiego dla was. Jest też kolęda właśnie Najcieplejsze Święta, która za nami, ale też jest Okno w chmurach. To twoja inicjatywa, taka bardzo jeszcze dziecięca. Tak, miałam jakiś swój udział w tym. Na jasełkach w przedszkolu właśnie usłyszałam taką kolędę i w ogóle tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że muszę koniecznie ją wprowadzić do naszego programu i cały czas ją nuciłam. Trochę miałam kłopot z tekstem, nie pamiętałam drugiej zwrotki. No i przyszłam do domu i tata mówi, że to trzeba koniecznie rzeczywiście zrobić. Świetna kolęda, no ale niestety nie mieliśmy czasu na aranżację, więc zrobiliśmy ją w autokarze w drodze na koncert. I szukaliśmy gdzieś tam po internecie tekstu, który nie wiadomo skąd się wziął. Dzwoniliśmy, tata dzwonił do przełożonej przedszkola, żeby zapytać się, co to za kolęda i skąd się wzięła. No i rzeczywiście jej weszła do repertuaru. No, no to zaśpiewajmy. No to fragment już tak naprawdę Kody Gwiazdeczka, czyli takiej improwizacji, która się narodziła zaraz po kolędzie. Te improwizacje się rodziły i też różne osoby śpiewały z wami przez tych wiele, wiele lat. Mateusz Pospieszalski. Przez te 20 lat przewinęły się różne osoby też, które teraz z wami nie grają, których już nie ma. Stopek, Piotrek Stopa-Żyżelewicz, który towarzyszył nam jak rodzina przez lata, dlatego graliśmy w zespole WW razem, Marcin z nim grał 2TM, 2-3, czy Warcenego w tym środowisku katechumenalnym, natomiast to są osoby, które towarzyszą nam do dzisiaj. No. I byli też nasi rodzice oczywiście, ale rodzice naszych przyjaciół i znajomych, też wspólnie kolędowaliśmy ze Steczkowskimi swego czasu. Byli przyjaciele nasi górale, którzy już po prostu w tej chwili stali się dosyć zapracowanymi artystami, w związku z tym już nas nie wspomagają. Byli również muzykanci ludowi, którzy byli zapraszani na nasze występy za sprawą Janka jeszcze z czasów Swoich Klimatów. To cały czas się tak dosyć prężnie odbywało i kręciło. Także przez nasze kolędy przewinęło się naprawdę dużo ludzi. Kawał historii. Kawał historii dla nas, No i łącznie z tym, że nawet Michał Urbaniak się pojawił w pewnym momencie. Ania Jopek z nami śpiewała też kolędy, pamiętam, Filharmonii tutaj w Warszawie. No i pewnie jeszcze parę osób znajdziemy. No Staszek Sojka przecież śpiewał. Dużo braci. Dużo. Oczywiście robimy na naszych trasach kolędowych też zostajemy zaproszeni przez jakieś filharmonie lub ośrodki kultury, w których działają orkiestry i gramy z orkiestrami, także rzeczywiście tych, bo mamy takie gotowe aranże, znaczy przekładamy to, co działamy naszym skromnym wysiłkiem na scenie. Marcin rozpisuje to na więcej pulpitów. Pojawiają się przy tej okazji nowe aranże, które zostają wykorzystywane tylko okazjonalnie. No to czekamy na kolejną płytę z nowymi pokoleniami i takie indywidualne, zanim zaśpiewa cała rodzina Pospieszalskich, życzenia. Życzę wszystkim miłości, dobroci, wspólnoty przede wszystkim, z nadziei rodzącego się Bożego Narodzenia. Ciągłej, nieustannej radości śpiewania kolęd. Trudno jest wymyślać życzenia, wszystkie już zostały właściwie powiedziane. Mateusz też powiedział o tej wspólnocie. To jest bardzo. Chciałbym życzyć tego, żeby wszyscy odnaleźli się w swoich rodzinach w święta, a osoby samotne, żeby poczuły bliskość innych osób. To był Marcin Pospieszalski, wcześniej Lidia, Mateusz, Barbara Pospieszalska. Tak, no mogę się tylko zgodzić, dopowiedzieć po prostu, że no tak, no ciepła, Boże, no pokoju, to jest chyba najważniejsze. Co jest najważniejsze na święta? Miłość, rodzina, wszyscy doskonale wiedzą, ale jedzonka też dobrego i prezentów. Nikodem Pospieszalski. Ja bym chciał życzyć też głębokiego, takiego rodzinnego przeżycia to właśnie tego fragmentu roku liturgicznego, narodzenia Chrystusa w naszym życiu przede wszystkim. Bardzo pięknie wam dziękuję. Mogę się tylko dołączyć do tych życzeń. I teraz jeszcze chciałem wspomnieć, że ta trasa, ogromny aparat organizacyjny, który towarzyszy tej trasie koncertowej, nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie, działalności też instytutów polskich w miastach, w których gramy, no i też dużej pracy menedżerskiej wuja Jana. Dziękujemy Janowi Pospieszalskiemu, całej rodzinie Pospieszalskich, Agnieszka Trzeciakiewicz. Wesołych świąt. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia im żujemy na ten nowy rok. Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz błogosławionymi na ten nowy rok. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia im żujemy na ten nowy rok. Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz błogosławionymi na ten nowy rok. I na święta! I na święta! Od rodziny Pospieszalskich! Uhu. Wszystkiego dobrego! Błogosławieństwa wszelkiego! Osioł pewny siebie, wół zarozumiały, Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi, nie wstydzi, że jest taki mały. Herod postraszy, stajnia u Boga, ludzkie kłopoty, kłopoty małego Boga. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie. Na całego i oczy miłości.